miejscowości Brok. Nie ma natomiast utrudnień na drodze krajowej nr 61 na odcinku Grajewo-Augustów w pobliżu miejscowości Sikora w województwie podlaskim. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 stycznia, minęła 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę finał dobiega końca kolejna zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa ewakuacja osób polskiego pochodzenia z ogarniętego walkami Donbasu. Po anonimowych pogróżkach belgijska policja przeszukuje budynek gazety Le Soir. Z godziny na godzinę pieniędzy coraz więcej. Polacy jak zwykle nie zawiedli i na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już ponad 8 200 000 zł. Prezes Wielkiej Orkiestry Bohdan Maruszewski, pytany o to, jakim wynikiem chciałby zakończyć tegoroczne granie, odpowiada tak. Chcielibyśmy zebrać tyle pieniędzy, żeby zrealizować te cele, które sobie postawiliśmy i żeby je móc zrealizować jak najlepiej. Chodzi o wyposażenie oddziałów pediatrycznych w nowoczesny sprzęt i opiekę seniorów, ale wcale nie najważniejsze są tu pieniądze, przypomina rzecznik Fundacji WOŚP-u Krzysztof Dobies. Warto wyjść z domu i uczestniczyć w takich właśnie różnych happeningach, które mają na celu pokazać, że pomaganie to nie tylko to, że zbieramy pieniądze, ale to, że się tym doskonale bawimy, cieszymy i że ma to dla nas niesamowite emocje. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wspierać tradycyjnie, wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, ale także dokonując płatności za pomocą kart i terminali płatniczych. Można też wziąć udział w aukcjach WOŚP-u, na przykład w licytacji serduszek. Wielki finał za niespełna godzina, jak zwykle z warszawskiego placu defilad zostanie wysłane światełko do nieba. W Charkowie na Ukrainie trwają procedury konsularne, które poprzedzają kolejny etap ewakuacji osób polskiego pochodzenia z ogarniętego konfliktem zbrojnym Donbasu. Do Charkowa przybyły osoby, które wcześniej zadeklarowały chęć opuszczenia Ukrainy i przyjazdu do Polski. Na miejscu jest Krzysztof Renik. Konsulat RP w Charkowie przeprowadza konieczne procedury, które umożliwią osobom polskiego pochodzenia opuszczenie Ukrainy i znalezienie się w Polsce. Chodzi m.in. o procedury wizowe, bowiem ewakuowani są obywatelami Ukrainy i dotyczy ich obowiązek wizowy tak, jak wszystkich obywateli tego kraju. Konsul generalny w Charkowie Stanisław Łukasik, wyjaśniając Polskiemu Radiu, kogo obejmuje akcja ewakuacyjna, mówił w czasie niedawnej misji rozpoznawczej poprzedzającej ewakuację. Te osoby, które spełniają dwa warunki, czyli mają polskie pochodzenie, łącznie z członkami ich rodzin, jak również mieszkają w strefie działań wojennych. Z tego też względu na ewakuację nie mogą liczyć te osoby, które wcześniej opuściły Donbas i znalazły dla siebie miejsce zamieszkania w innych częściach Ukrainy. Czynności konsularne w Charkowie potrwają, jak wyjaśnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kilka dni. Kiedy rozpocznie się transport ewakuowanych osób do Polski, resort dyplomacji nie ujawnia ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzenia całej operacji. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Po anonimowych pogróżkach policja przeszukuje budynek Le Soir, największej francuskojęzycznej gazety w Belgii. Redakcja otrzymała groźby po południu i natychmiast została ewakuowana. Ta sprawa ma związek ze środowym atakiem terrorystycznym w Paryżu na redakcję tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, w którym zginęło 12 osób. Według doniesień gazety anonimowa osoba, która zadzwoniła i zagroziła atakiem, miała powiedzieć, że Le Soir za bardzo zaangażował się w sprawę Charlie Hebdo. Największy francuskojęzyczny dziennik wraz z innymi europejskimi gazetami zaprotestował po ataku terrorystycznym w Paryżu. Teraz ulice wokół redakcji zostały zamknięte, policja nadal przeszukuje budynek. Dziennikarzy, którzy pełnili dyżur w redakcji, przeniesiono do pobliskiego hotelu. Anonimowe groźby utrudniły pracę nad jutrzejszym wydaniem, które, jak zapowiada redakcja, będzie wydaniem specjalnym. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro wieczorem papież wyrusza w tygodniową podróż do Sri Lanki i na Filipiny. Dziś podczas modlitwy na Anioł Pański prosił wiernych o modlitwę w tej intencji. Widząc nad głowami obecnych na placu duży transparent z napisem szczęśliwej podróży, Franciszek podziękował, po czym dodał: i proszę was, byście towarzyszyli mi modlitwą. O to samo poprosił też mieszkających w Rzymie imigrantów ze Sri Lanki i z Filipin. Sam papież modlił się w intencji tej podróży w sobotę wieczorem w Bazylice Matki Bożej Większej przed obrazem Maryi, patronki mieszkańców Rzymu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dziś w kraju i za granicą, a nad tym, jak pomagać i wpłacać pieniądze na cele dobroczynne, by pomoc ta była skuteczna, zastanawia się brytyjski Guardian. Rafał Mutrzuk.

się grać także za symboliczne pieniądze, który przybył wtedy z Francji i miał ten powiew innego świata. Teraz już jest nasz, natomiast wtedy był jeszcze taki, że każdy patrzył na niego jak na ducha troszeczkę. Facet z Comédie Française jest tu między nami, ma szalik i ma dobry gest i tak dalej. I tylko dlatego, że pamiętał tamtą naszą propozycję i swoją chęć zagrania, zgodził się w bezdechu telewizyjnym zagrać epizod. Tylko dlatego, że jest częścią tego projektu od 15 lat. No i Bogusław Linda, który też jakby z innej bajki filmowej przyszedł i no tak niezwykle wzruszający. Dostał nagrodę wielką, to jest najśmieszniejsze, że telewizja przypadkowo, ktoś nie dopełnił obowiązków i ten spektakl Teatru Telewizji został wysłany na festiwal filmowy do Brazylii i tam Bogusław Linda dostał nagrodę za główną rolę męską, więc to jest też siła taka ostatnie podrygi tamtego projektu, że miało być to kino. Z ogromną przyjemnością powrócę do rozmowy z panem przed godziną 22, kiedy to będziemy po emisji pańskiego autorskiego słuchowiska. Zapowiadamy je od kilku dni. Poinformuję tylko państwa, że Klub Trójki poświęcony Tadeuszowi Konwickiemu w najbliższy czwartek poprowadzi, no któż, Jerzy Sosnowski, oczywiście. Pan Andrzej Bart dzisiaj również w roli autora i reżysera słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia. Dziękuję za tę chwilę z panią i z państwa. Magazyn bardzo kulturalny. A wczoraj w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbyła się pierwsza w tym roku premiera. I to pod hasłem, a zresztą pozwólmy powiedzieć wszystko panom dyrektorom Teatru Powszechnego, czyli Pawłowi Łysakowi i Pawłowi Sztarbowskiemu, a także niespodzianka, reżyserce, czyli pani Mai Kleczewskiej. W Teatrze Powszechnym jeszcze przed premierą był Wojtek Dorosz. Warszawska premiera Szczurów Gerharda Hauptmana w reżyserii Mai Kleczewskiej. To jest spektakl, którego prapremiera odbyła się już w Krakowie na festiwalu Boska Komedia. Koprodukcja Teatru Powszechnego i Teatru właśnie Nowa Bartosza Szydłowskiego. To jest odsłona naszego kolejnego cyklu Wszystko na sprzedaż. Cyklu, w którym rozmawiamy o sprzedaży wizerunku, o celebrytach, o tym, w jaki sposób ten świat mediów i świat wykreowany odsuwa się, czy popada w konflikt ze światem realnym. Coraz bardziej zaczynamy żyć w świecie właśnie oderwanym i te wszystkie wartości, które są kreowane, te wszystkie autorytety, które są kreowane, są poddawane tutaj przez twórców w tym spektaklu takiemu miażdżeniu, rozpatrywaniu czy analizie. W ramach tego cyklu druga premiera to jest taki pokaz tekstu Alst w reżyserii Radosława Rychcika z tureckimi aktorami. Premiera odbyła się w Stambule w październiku zeszłego roku. To jest tekst ciekawy, tekst, który wiąże się ze spektaklem Szczury, tematem dziecka, sprzedawanego dziecka w Szczurach i dziecka mordowanego właśnie z takich powodów, które można nazwać się jakąś ideologią konsumpcjonistyczną spektaklu Alst. W tym bloku tematycznym Wszystko na sprzedaż i myślę, że to jest taka modelowa sytuacja działania naszego teatru, że chcemy zapraszać widzów nie tylko na premiery i na spektakle, ale też na różne wydarzenia towarzyszące. Odbył się już jesienią projekt poświęcony Ukrainie, gdzie tych wydarzeń towarzyszących było bardzo dużo. Ten program Wszystko na sprzedaż nie jest może aż tak bogaty, natomiast myślę, że też bardzo wyjątkowe rzeczy można w Teatrze Powszechnym zobaczyć właśnie dopiero co. Także to jest gorąca sprawa. Zakończył się performance profesor Krystyny Duniec, nazwany przez nią działania na osobie, czyli działania na sobie tak naprawdę. I myślę, że to jest o tyle wyjątkowa sytuacja, że przynajmniej dla mnie jest pierwsza taka znana mi sytuacja, kiedy badacz sam jakby staje się swoim własnym tworzywem, tworzywem swojego wykładu, swojego dociekania teatrologicznego. A w najbliższy czwartek czeka nas, myślę, też bardzo ciekawa dyskusja pod hasłem Wszystko na sprzedaż, prowadzona przez Grzegorza Reskę, gdzie między innymi dr Iwona Kusz z Uniwersytetu Warszawskiego, aktor Adam Woronowicz wezmą udział właśnie w debacie. Będziemy się zastanawiać wspólnie nad tym, jak we współczesnym świecie w ogóle kształtuje się właśnie wizerunek, jak ten wizerunek staje się towarem, jak wszelkiego rodzaju intymność staje się takim dobrym produktem, który można atrakcyjnie sprzedać. W tym tygodniu, czyli w najbliższych dniach, we wtorek, środę i czwartek, Szczury w reżyserii Mai Kleczewskiej. Z tego co wiem, są jeszcze jakieś wolne miejsca na ten spektakl, więc zapraszamy serdecznie, a o samym spektaklu opowie reżyserka Maja Kleczewska. Do sięgnięcia po szczury Hauptmana zainspirowali mnie niemieccy aktorzy, z którymi pracowałam w czasie realizacji Burzy Szekspira w zeszłym roku w Hamburgu. Zadawali mi wielokrotnie pytanie, czy czytałam szczury Hauptmana i czy je robiłam i czy dużo osób je wystawia w Polsce. Powiedziałam, że nikt, byli zdziwieni. Tam są sprawy poruszane polsko-niemieckie, znaczy jest ta optyka polskiej sprzątaczki, biednej dziewczyny w ciąży, która jest przez takie bogate mieszczaństwo niemieckie właściwie zaszczuta, oszukana i ostatecznie zamordowana. Myślałam o tym, jak to opowiadać dzisiaj w Polsce, czy jeszcze ten temat bogatych niemieckich mieszczan i biednych Polaków jest aktualny. I pomyślałam sobie, że przecież my też mamy swoich bogatych mieszczan, że czasy się zmieniły, że jesteśmy w 2015 roku i sami mamy swoje służące. Jakaś nowa optyka, nowy krajobraz rzeczywistości, w którym widzimy osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, które pracują w polskich domach na różnych zasadach, na różnych warunkach, sprzątając, opiekując się dziećmi, gotując. Rozmawiałam z jedną z takich pań, z panią Anią. Jedna z aktorek, Karolina Adamczyk, bardzo intensywnie z nią pracowała, ucząc się ukraińskiego i słuchając przy okazji historii o różnych jej losach, jak ta praca w Polsce przebiegała. Była przeróżnie traktowana i jakby oczami pani Ani oglądaliśmy Polaków zamożnych, warszawiaków, których stać na pomoc domową. To było bardzo socjologicznie dla nas ciekawe, bo dla nas pożywka. Z drugiej strony Hauptmann zadaje taki temat, po co jest teatr? To jest takie generalne pytanie. On pytał w swoim czasie, czy myśląc o teatrze i wystawiając klasycznie Schillera czy Goethego, mamy prawo nie zauważać osoby, która umiera na schodach naszej czynszowej kamienicy. W Berlinie mieszkał w takiej kamienicy, obserwował ludzi teatru i tych ludzi, którzy nie mieli żadnych środków do życia. I widział, że tam nie ma przepływu żadnego, to znaczy, że teatr w ogóle nie czerpie z prawdziwego dramatu, ucieka od niego, wstydzi się go, unika, nie chce. Mówił, no ale przecież w teatrze powinna być demokracja. Zaprośmy wszystkie tematy do teatru. Oczywiście dzisiaj byłoby naiwne zadawanie takiego pytania, czy wszystkie tematy mogą być w teatrze. Już dawno jakby odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tak, wszyscy bohaterowie, antybohaterowie mają swoje miejsce w teatrze już. W związku z tym pomyślałam, żeby się przyjrzeć teatrowi w ogóle, teatrowi warszawskiemu zwłaszcza. O czym my mówimy widzom, jak ich traktujemy, jakie są repertuary warszawskie, jak patrzymy na miesięczne repertuary, w co jest grane, czy tygodniowe. I mam wrażenie, że dominuje ten obraz teatru, który jednak stał się towarem i widza, który jest postrzegany jako klient. To znaczy my się chcemy bardzo podobać. Chcemy sprzedać bilet możliwie jak najdrożej, możliwie jak najwięcej. Obiecując trochę rozrywki, trochę przyjemności, nie zdenerwowania, nie refleksji, nie trudu. W związku z tym jest jakiś rodzaj zaproszenia do bezrefleksyjności w zamian za jakiś dochód. I pojawia się pytanie, czy o to chodzi. Czy teatr powinien pełnić taką rolę i taką funkcję? Takie pytanie zadaje Hauptmann, takie pytanie też zadajemy w Szczurach. O teatr dzisiaj i o to, jak my w takim społeczeństwie po przemianach, po 89, jak my traktujemy tych, którzy są jeszcze przed tymi przemianami, te społeczeństwa, które jeszcze nie są demokratyczne. O tym są Szczury. Serdecznie zapraszam. No to już muzyka do spektaklu. Szczury, według Hauptmana, wszystko na sprzedaż w Teatrze Powszechnym. Pierwsza premiera za nami, to wczoraj. A teraz, proszę Państwa, zapowiemy spotkanie ze starszym pisarzem i z młodszym pisarzem. Magazyn bardzo kulturalny. Byłam w Gdańsku na początku roku, jak spotykałam się z Pawłem Hille. To też w jakimś stopniu będzie miało związek z Pawłem Hille, ale głównym bohaterem tym razem jest Tadeusz Dąbrowski. Dobry wieczór Państwu. To jest zapowiedź, a zarazem zaproszenie dla Państwa, bo odbędzie się niesamowite spotkanie dwóch pisarzy różnych pokoleń. Jeden poeta, drugi prozaik. Nie wszyscy o tym wiedzą, że Paweł Hille pisze wiersze. Wydał tomik wierszy. Mam nadzieję, że wyda kolejny, bo wiem, że ma materiał, ale albo jest tak przywiązany do tych wierszy, że nie chce ich na razie nikomu pokazywać, albo jest tak samokrytyczny. Jeszcze pewnie każe nam trochę poczekać. Pawle, przepraszam, że cię wyciągnę na 20-sekundową wypowiedź o twojej poezji. Dlaczego nie możemy się doczekać kolejnego tomu wierszy? Ja jestem zafiksowany jako prozaik, no i jak wydam kolejny tom wierszy, no to krytycy i również zazdrośni koledzy powiedzą, że się wpycham tam, gdzie nie jest moje miejsce. Więc ja piszę wiersze do szuflady, tudzież dla niektórych pięknych kobiet i im to dedykuję. No i po prostu się z tym nie śpieszę. No, książki prozaiczne ośmielam się wydawać z pewnym, no, delikatnie mówiąc, powodzeniem. Natomiast książki poetyckie, no, niech Tadeusz wydaje kolejne tomiki. Ja się z tego bardzo cieszę, bo uważam, że to jest wybitny poeta, wspaniały. Dobrze, że mieszka tutaj właśnie, w tym mieście. Żeby uporządkować fakty, to Paweł Chile będzie rozmawiał z poetą Tadeuszem Dąbrowskim 13, czyli już niebawem, w Gdańsku, ale w bardzo szczególnym miejscu, więc może o tym opowiemy. To jest nowa filia Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku przy ulicy Świętego Ducha, otwarta 2-3 miesiące temu. Piękne, kameralne miejsce, które ma ambicje organizowania spotkań z pisarzami przynajmniej raz w miesiącu. No i mam zaszczyt otworzyć ten rok spotkaniem z moimi wierszami, podczas którego będzie mnie wypytywał Paweł Chile, który chce się bardzo solidnie przygotować. Już mnie straszy, że będzie dużo filozofii. No, zaczynam się bać. Paweł Chile. Z tą filozofią to oczywiście Tadeusz przesadza, natomiast no, ja się zawsze przygotowuję, jeżeli mam prowadzić jakieś spotkanie, bo jeżeli ja jestem prowadzony, czy jeżeli ja jestem bohaterem, to się nie przygotowuję, no bo już napisałem parę książek i ogrywam to kabaretem jakimś takim literackim. Natomiast to będą bardzo konkretne pytania. No i cóż, no, myślę, że rozmowa będzie na tyle interesująca, że publiczność nie wyjdzie. Przy takim poecie to nie wyjdzie. Ja się bardzo cieszę, bo Paweł stwierdził, że będę miał nawet okazję przeczytać parę swoich wierszy podczas tego spotkania, więc da mi też jakąś przestrzeń dla mnie i moich wierszy podczas tego wieczoru. A na podstawie których tomików będą panowie rozmawiali? Trzymam w dłoniach 3 tomiki. Tedeum jest tomik pomiędzy i jest tomik Czarny Kwadrat. Czyli są 3 te podstawowe tomiki, chociaż to nie jest wszystko, co wydał Tadeusz oczywiście. Jakby to powiedzieć, no, korpus. Ostatnie, tych najwcześniejszych, szczerze mówiąc, miałem, okłamałem Pawła, że już nie mam, miałem, ale nie chcę się narażać na jakieś pytania dotyczące moich zupełnie wczesnych tekstów, które czytam z lekkim zawstydzeniem, zażenowaniem sobie codziennie oczywiście. Ja rozmawiałem kiedyś jeszcze przed Nagrodą Nobla z Seamusem Heaney. Miałem to szczęście w Londynie go poznać i on mnie wysłał zresztą do Irlandii, polecił mi tam różne miejsca w Irlandii, ale później, kiedy już Seamus Heaney dostał Nagrodę Nobla, ja byłem na takim wieczorze autorskim jego w Warszawie. I byłem ciekawy, czy mnie zapamiętał z tego pubu w Londynie. Zapamiętał doskonale i mówi, wiesz co mówi, ten Nobel to jest katastrofa, bo albo jeździsz, albo piszesz. I on powiedział, słuchaj, to jest przekleństwo, bo ja od 3 lat nic nie piszę, tylko jeżdżę. I coś w tym jest. Tutaj mówię to z dedykacją do mojego trochę młodszego kolegi, który jest znakomitym poetą, ale bardzo dużo jeździ właśnie. I ja uważam, że za dużo jeździ, że powinien normalnie chodzić rano na spacery nad morze i terroryzować poetycką muzę i powinien właśnie pisać wiersze. To jeszcze zdradzę Państwu, że Paweł w jakimś stopniu namawiał, żeby poeta zaczął też prozę pisać, poeta Tadeusz Dąbrowski, a on dużo jeździ, bo dostaje nagrody. Co miesiąc mniej więcej otrzymuje taką informację, że Tadeusz Dąbrowski jest laureatem. Mam taki abonament na nagrody po prostu. Nie, nie, znaczy to się czasami jakimś cudem udaje pogodzić. Ja miałem parę razy taką sytuację na spotkaniu autorskim, że podczas spotkania układał mi się wiersz nowy w głowie, więc to nie jest tak, że ten transfer jest jednokierunkowy. Na przykład na Harvardzie profesor tej uczelni emerytowany zasnął w pierwszym rzędzie i obudził się dopiero po mojej lekturze. I ja cały czas czytając wiersze stare zastanawiałem się, co się z nim dzieje, po co przyszedł i w jakich rejonach w tej chwili przebywa. I tak powstał wiersz, zresztą opublikowany w ostatnim tomie, o emerytowanym profesorze Harvardu. Więc czasem podróże jednak są inspirujące. Niemniej ja uważam, że wybitne teksty, czy poetyckie, czy prozatorskie, powstają z najgłębszego namysłu i z pewnego spokoju i ciszy. To o tym panowie porozmawiają już pojutrze, czyli 13 od godziny 18 do 22. Proszę nie przeoczyć, jeżeli państwo będą w Gdańsku 13, to ja bardzo panu dziękuję. Dzięki wielkie i zapraszam na naszą prezentację. Ja również dziękuję i pijemy pyszną herbatę w Oliwie, starej Oliwie, w mieszkaniu z 1906 roku. W domu z 1906 roku i pozdrawiamy Państwa serdecznie właśnie ze starej Oliwy. Magazyn bardzo kulturalny. I jeszcze jeden dzisiaj gość. Ostatni, za to jaki. Chudziusz jaurych rał na piałach mi. Całarik feśny pyś na mi spiał się tu kubi. Sonian kartu owijał mi skarsony biał. Sama se van sotuos, va mi se smiri spiao, spao se kiao skuot. Nuer tuku gencinar, provo jo pleunto nua, va kotiski put, krinios tages pokataj dao. Państwa, z pieśnią na ustach w nowy rok wchodzimy w studiu. Możesz coś powiedzieć jeszcze, zanim przeprowadzimy poważną rozmowę? Bardzo pozdrawiam, ściskam wszystkich słuchaczy Trójki. Życzę Państwu cudownego nowego roku. Z pieśnią na ustach rozpoznali Państwo. Zaprzyjaźniona z nami, mam nadzieję, możemy tak powiedzieć. A już absolutnie będę zaszczycona. Ania Jopek. To właśnie ja. Ania, no, sytuacja jest taka, że święta już za nami, Sylwester za nami, a my w okolicach właśnie końca grudnia zazwyczaj spotykałyśmy się. Słuchaj, to było bardzo dawno temu, kiedy po raz pierwszy Marcin nie przyszedł sam na naszą trójkową Wigilię. No, a później już rodzina się powiększyła, więc troszkę inaczej. Razem świętowałyśmy, ale najmilej wspominam, przepraszam, jeżeli wartościuję. Nie, wartościuj, sposób, to jest fajne. Ale najmilej wspominam sytuację, w której telefonowałam do ciebie, do Japonii. Ojej, to było niezwykłe. Wigilia. I na jakaś karkołomna godzina mojego czasu, bo tam jesteś 6 godzin do przodu, 6 albo i 7. No, u nas był zmrok, więc tak. Domyślam się, że u ciebie było absolutnie ciemno, czyli że była głęboka noc. Głęboka około noc. Drugiej w nocy tak. Było twojego czasu, czyli czasu daleko wschodniego. Tak, ale ja jeszcze nie spałam, bo byłam po występach wtedy. To było niesamowite, bo zostałam zaproszona do grania w klubie Blue Note Tokyo, który jest w moim odczuciu najwspanialszym klubem jazzowym na świecie. I tam mieliśmy do zagrania przez cały okres świąteczny po 2 koncerty dziennie. To brzmi dosyć karkołomnie, ale powiem ci, Baszko, że w Japonii to jest cudowne doświadczenie. Tam wszyscy są pracoholikami i wszyscy też wywiązują się ze swojego zadania w 200%. Więc przyjemność pracy w takim otoczeniu, w którym wszystko jest za tobą, masz najlepszy w świecie sprzęt, masz genialną obsługę i taką nieprawdopodobnie uważającą, rozumną i wrażliwą publiczność, to jest taka frajda, że ja mogłam właściwie grać nawet i 4 koncerty dziennie i pewnie wciąż dałabym radę. Dyscyplina, porządek, harmonia, tak? Tak to sobie wyobrażam. Wiesz, myślę, że to jest tak, że każdy w swojej dziedzinie chcę tam być mistrzem. Pewnie też ta ambicja, ta dedykacja siebie pracy ma też swoje złe strony, że ludzie tam bardzo przeżywają, jeżeli coś nie pójdzie tak, jak powinno. Ale ponieważ naprawdę inwestują całe serce i całą uwagę w to, żeby wszystko od pana kablowego po realizatora światła przez ekipę, która dba o to, żeby w odpowiednim momencie podać ludziom drinki, wszystko jest tak doskonale zorganizowane. To jest taka przyjemność i też jest taką przyjemnością grać w takich nieprawdopodobnie nieskazitelnych warunkach. Tak. To ja byłam Japonką. Tak, tak. Bo wiesz, bardzo się denerwuję, jeżeli coś nie pójdzie. Wiesz, jesteś perfekcjonistką, a tam są wszyscy perfekcjonistami. To jest duża frajda pracy. Może tak to się nazywa, no nie mniej nie lubię, jak się nie wie. Wiesz, i myślę, że jeżeli chodzi o warunki pracy, to jest ogromne ułatwienie. To, że wszystko masz takie doskonałe. No a potem dochodzi to, co jest esencją, czyli spotkanie z drugim człowiekiem. I to spotkanie jest metafizyczne, bo Japończycy są wielkimi odbiorcami sztuki i życzę każdemu muzykowi, żeby mógł przynajmniej raz w życiu zagrać dla nich, bo to jest doświadczenie niezwykłe. To są tacy ludzie, którzy sztukę koncentracji posiedli, właściwie wyssali z mlekiem matki. To jest tak, że tam to jest jakaś sztuka niebywała. To jest tak, że od pierwszego taktu oni są z tobą. Nie ma żadnej gry wstępnej. No, oni to ćwiczą, tę sztukę. Tak, oni to ćwiczą. Sztukę tu i teraz, w każdym calu, w każdej sytuacji i dedykacja siebie, pracy, nawet nie wiem jak skromnej, jest tak porażająca. Ja naprawdę za każdym razem wyjeżdżając z Japonii mam chęć się zapłakać, bo mam takie poczucie, że nie ma już takiego świata. Ja bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo i dużo widzę i łatwo się zachwycam. Kocham ludzi, kocham świat, ale to, co Japonia ma w sobie, tę jakąś głęboką kulturę i taki szacunek człowieka dla człowieka, szacunek człowieka dla przyrody. Gdybym miała jednym słowem oddać mój zachwyt Japonią, właśnie powiedziałabym szacunek. To jest to słowo klucz. Także wyjeżdża się stamtąd zawsze z wysoko podniesioną głową. Ile razy byłaś już w Japonii? Oj, wiesz, że chyba nie byłabym w stanie teraz policzyć. Mhm. Ale w samym Blue Note grałam chyba 16 razy. I wtedy w tamte święta to był wielki przywilej. To się nie zdarza każdemu. Myślę, że oni wybierają takich artystów, z którymi chcą ten czas, szczególny czas spędzić. Może gdzieś poprzez to, że czują, że ja też dedykuję tam całe serce tej sprawie. Może dlatego to się udało, może dlatego udało się tam wrócić właśnie w takim momencie. Bardzo to było niezwykłe przeżycie i niesamowite było to, jak to miasto żyje, Tokio, jak żyje w czasie świąt. Nikt tam nie spał, wszyscy chcą się ze sobą spotykać, wszyscy chcą tej wspólnoty, ale takiej niekoniecznie rodzinnej. Ta wspólnota może być szersza, może i taka jest chyba bardziej w duchu zachodnim niż tutaj w tej naszej duchowej wspólnocie rodzinnej, takiej mocno religijnej. Tam to wygląda trochę inaczej. No, ja wiem, że teraz świat się skurczył przez to, że istnieje, no wiadomo, sieć, szybkie samoloty, pociągi i tak dalej. Natomiast no, do pewnego momentu, kiedy jeszcze nie był tak maleńki, mieliśmy taką opinię o Japończykach, że dobrze, że oni rozumieją naszą muzykę, kochają na przykład Chopina, natomiast my nie do końca rozumiemy ich muzykę przez tę ich inną, nie wiem, jak to się nazywa, harmonię, tak? Wiesz, teraz mówisz o muzyce, która jest muzyką przez, jak powiadają, duże mu, tak. Bo Chopin to jest muzyka niebywałej szlachetności i to jest wielka muzyka. Ale ja pytam o to. Jeśli chodzi o ich muzykę, oczywiście oni są kulturowo zupełnie z innego korzenia. Niemniej jednak pamiętam, kiedy Makoto Ozone, genialny pianista, z którym dane mi było współpracować w Japonii, zabrał mnie do teatru Kabuki i ja bardzo bałam się, że nie zrozumiem, nie mogę zrozumieć, nie tylko dlatego, że w warstwie słowa nie znam języka, ale też właśnie nie do końca znam komunikat, bo to jest też sztuka, która ma tak wiele symboli, tak wiele znaczeń. Wiesz, zachwyciłam się może w takim najprostszym odbiorze i rozumieniu tej sztuki, jakim jest niesienie takiej szczerej, bezpośredniej energii. No, pamiętam, że byłam porażona. To ma taką siłę, to ma takie piękno i to jest tak hipnotyczne i to właśnie jest też tą skondensowaną energią i koncentracją. Czymś, czego zawsze bardzo się chciałam nauczyć. Japonia w ogóle uczy mnie takich zawsze dobrych rzeczy. Mam wrażenie, że jestem porządniejsza wracając stamtąd i że umiem też gdzie indziej szukać sensu. To jest prosta lekcja, jak już wsiadasz do samolotu i ja mam zawsze przy sobie 5 typełków, bo boję się, że zmarznę. 3 swetry, ciepłe skarpetki. I natrafiam na Japończyków, którzy nie mają przy sobie nic, albo mają maleńkiego, płaskiego laptopa. I świetnie wiedzą, że jeśli będzie zimno, to w samolotach są koce. I tak naprawdę gdzieś to poczucie bezpieczeństwa nie jest w żadnym razie, jak to określić, zależne od posiadanych przedmiotów, od tego, że one spowodują, że nam będzie bezpieczniej, że nam będzie lepiej, że tego się uczę tam, że tak naprawdę wszystko jest w głowie. I może też przez to, że oni żyją bardzo skromnie, bardzo skromnie. Przeciętny Japończyk ma tak maleńkie mieszkanie, tam jest tak mała przestrzeń na każdego człowieka poprzez to, że jest bardzo wiele, a powierzchnia ziemia, powierzchnia jest nie za duża. I myślę, że oni się nauczyli posiadać bardzo mało, ale bardzo dobrze. Także wszystko to, co mają, musi być sprawne i w najlepszej jakości. Właśnie bardzo inwestują w przeżycie, w to, żeby codziennie czegoś doświadczyć. Po pracy, dlatego tak gęsto jest tam na koncertach i dlatego to jest taki wspaniały rynek dla muzyki klasycznej i jazzowej, że tam ludzie kochają po prostu tak spędzać wieczory, duchowo, mocno. Nigdy nie zapomnę, jak poszłam do jednego z marketów kupić herbaty i oczywiście ktoś taki jak ja natychmiast się odróżnia, w żadnym razie nie przypominam Japonki, więc sprzedawczyni, chcąc być bardzo grzeczne, próbowały porozmawiać ze mną po angielsku. I kiedy powiedziałam, że jestem z Polski, natychmiast wykrzyknęły z zachwytem: Kiślowski, Wajda! Ja o nie miałam, bo to były takie miłe panie, które sprzedawały herbatę. Od razu sobie wyobraziłam, że tutaj w Sezamie biegnę do działu z herbatami i nasze sprzedawczynie, podejmując jakiegoś Japończyka, wołają do niego Kurosawa. Ale oczywiście ja być może też wszystko to widzę tak pięknie, bo ja tam jestem zbyt rzadko, żeby widzieć ciemne strony medalu. One na pewno też są i też parę odkryłam, ale widzę tylko to, co wspaniałe. Nawet jeżdżąc teraz miałam taką szansę, bo zostałam nominowana do funkcji ambasadora dobrej woli, przyjaźni polsko-japońskiej. Gratulujemy, Aniu. I wiosną byłam na takich terenach Kesenuma. To są takie tereny, które nawiedził kataklizm w ostatnich latach i które wielkim trudem, ale ogromną prężnością i pracowitością wracają do życia. Sendai to są takie miejsca, z których nic właściwie nie pozostało, gdzie naprawdę siłą tego ducha ludzkiego wszystko zostaje odbudowane i o ile w tej warstwie materii oni są tacy wspaniali, bo są takimi świetnymi pracownikami, tak właśnie potrafią wszystko cudownie odpracować, o tyle w tej takiej warstwie ludzkiej, lęków, obaw, strachu, że to może przyjść znowu, chyba jest najtrudniej. Najtrudniej jest powiedzieć ludziom: wróćcie w to miejsce i żyjcie tak jak dawniej. I stąd był pomysł, żeby też artyści przyjechali i pobyli z tymi ludźmi, żeby pograć dla nich, żeby pograć z nimi. Udało mi się wówczas wystąpić z takim zespołem, lokalnym zespołem, który wszystkie swoje instrumenty zbudował z tego, co wyrzuciły fale, z odpadów. To było tak niezwykłe, to był właściwie taki zespół perkusyjny, ale to było takie szczęście i tyle było radości. I oni potem powiedzieli do mnie: wiesz, tak bardzo cieszymy się, że możemy z tobą grać, że w ogóle możemy grać, bo tu u nas przez ostatnie lata była śmiertelna cisza, nie wypadało grać. To było w bardzo złym tonie. Co rozumiem, bo jak jest żałoba, jak jest strata, jak jest taki dramat, to muzyka wydaje się luksusem. Nieprzyzwoitym luksusem. Także zobaczyłam też różne oblicza tej Japonii. Chciałabym więcej. To jest jakaś taka miłość, której nie umiem wyjaśnić, ale ilekroć tam jestem, tylekroć czuję się bardzo na swoim miejscu, nie rozumiejąc nic. Ja nadal potrafię tylko powiedzieć arigato, co znaczy dziękuję, ale tak jak zawsze powiadam, wdzięczność jest kluczem do przeżywania życia. Ktoś, kto ją odczuwa, na pewno żyje szczęśliwiej. Arigato, ale tylko na półmetku naszej rozmowy, bo ta Japonia przyszła wraz ze wspomnieniem naszego spotkania wigilijnego, nietypowego, a ja przygotowałam się do rozmowy z tobą o zupełnie innej krainie, aczkolwiek w tej krainie też śpiewają zupełnie inaczej niż śpiewamy my. A mimo to budzi to ogromny zachwyt. Właśnie w Polsce, bo zostało to zaprezentowane. Tak najogólniej mówiąc, czy tak obchodząc na razie, żeby była niespodzianka, zostało zaprezentowane po raz pierwszy już w takiej wersji gotowej, premierowej w katedrze świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu. Wiesz, o czym oczywiście, mówię? Oczywiście, tak, mówisz o Teatrze Pieśni Kozła. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, to jest niezwykła historia. Czy powinnam jakoś skrótowo ci ją przedstawić? No, państwo, którzy nas słuchają, przepraszam, nałogowo, za co bardzo dziękujemy, wiedzą, bo słuchali nas w Trójce pod Księżycem przez dwie godziny. No, tak, przecież słusznie. Podejmowaliśmy i szefa Grzegorza Brala, i Kaspra Kuszewskiego, ciebie, na to jasne. Więc może tak najkrócej rzeczywiście. Tak, najkrócej rzeczywiście, lata temu moja przyjaciółka Ola Rębowska pokazała mi Teatr Pieśń Kozła. Ja zachwyciłam się tym teatrem, ponieważ wszystko było tak organiczne i tak niezwykłe. Właśnie nie umiałabym wyznaczyć jakichś granic dla tego teatru, bo ci ludzie byli śpiewakami, tancerzami, akrobatami, aktorami, wszystkim. Taka synteza, a przy tym we wszystko wkładali 100% jestestwa. Strasznie to lubię, to znaczy uwielbiam taką intensywność nadawania. Zachwyciłam się i poszłam do Grzegorza Brala i powiedziałam, proszę cię, poznaliśmy się z Grzesiem, bardzo się polubiliśmy, tak mi się przynajmniej wydawało. Powiedziałam, błagam Grzesiu, jak będą jakieś warsztaty, daj znać, ja tak bardzo chciałabym się pouczyć od was. I pewnego dnia, po latach, spotkałam Grzesia ponownie. On realizował jakiś projekt w Jeleniej Górze, ja grałam tam wówczas koncert, zaprosiłam go na ten koncert, po czym poprosiłam, żeby mi udzielił uwag. Bardzo lubię się uczyć od innych, szczególnie jak wiedzą to, czego ja nie wiem. I powiedział ku memu zastanowieniu, że bardzo fajnie, ale ja właściwie nie rezonuję cała. Że jest coś takiego, że nie korzystam z siły Matki Ziemi i moje nogi zupełnie nie rezonują. Na co powiedziałam, wiesz, masz absolutną rację, jak głęboko się nad tym zastanawiam, tylko co zrobić, żeby moje nogi rezonowały. I znowu zaczęłam dręczyć go i zapytywać o te warsztaty. I ku memu zdumieniu za jakiś czas Grześ się odezwał i powiedział, wiesz co, szkoda czasu na warsztaty, przyjdź od razu do pracy, bo ja robię teraz bardzo ciekawy projekt dedykowany pieśniom szkockim. To jest materiał mistyczny i wierzę, że on może dać ci wiele do myślenia. Zgodziłam się na tę współpracę, musiałam w związku z tym zrobić wielkie przemeblowanie w swoich planach koncertowych, bardzo estradowych, żeby zająć się czymś bardzo nieestradowym, ale chciałam pracować w takim trybie, w jakim Kozioł pracuje, czyli chciałam naprawdę uczestniczyć we wszystkim, żyć tak jak oni i działać tak jak oni. Więc przyprowadziłam się do Wrocławia i w takich blokach po 3 tygodnie pracowaliśmy nad materiałem. Trzeba przyznać, że ta ekipa, która pracuje z Grzegorzem, jest z całego świata. Zebranie tych ludzi jest bardzo, bardzo trudne. W ogóle cała logistyka jest nieprosta, ale jakoś się to wszystko nadzwyczajnie udaje dzięki cudownej menadżerce Mariannie. I w siedzibie Teatru Pieśni Kozła zgłębialiśmy partytury. To jest tak naprawdę pieśń szkocka, ale w ujęciu polskim, ponieważ za większość aranży odpowiada Maciej Rychły. Nieprawdopodobnie utalentowany facet. Z kwartetu Jorki. Tak. I on naprawdę napisał tak ciekawie wszystkie te pieśni i tak je zrozumiał po swojemu. Z jednej strony z wielkim szacunkiem dla tamtej kultury, bo panowie i Grzegorz i Maciej jeździli do Szkocji, dopytywali, nagrywali. To trwało naprawdę latami, przygotowywanie się do tego projektu, ale potem jednak Maciej stworzył zupełnie nową jakość, no, nową wartość na bazie tamtych pieśni, tamtego języka. I we Wrocławiu przyjeżdżała do nas Mary z Wysp, żeby uczyć nas wymowy. Okazało się, że to jest zupełnie karkołomne, że nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć nic poprawnie w Gaelic, bo to jest język, do którego trzeba mieć kompletnie inaczej skrojoną krtań, inną budowę podniebienia. Naprawdę, ja czasami myślałam, że my anatomicznie się musimy różnić, że to jest niemożliwe, że ja nie jestem w stanie, ja, która słyszę dobrze, powtórzyć jakieś głoski. To było tak trudne. W tym języku samym w sobie jest coś tak pierwotnego. To jest jeden z najstarszych języków i właściwie cudownie, że Grzegorz się za to wziął. To jest bardzo w duchu tego, czym jest ideologia tego teatru. Ocalanie kultur, które zanikają. Piękny to jest język, ale niezwykły. On zupełnie inaczej przebiega. Ma się wrażenie, że on jest, że on rezonuje dużo głębiej. Że jest coś takiego w samej sonorystyce, że to gdzieś siedzi głębiej w krtani. Bardzo dziwne to jest i niesamowite doświadczenie. Kozioł ćwiczy namiętnie, także muszę ci powiedzieć, że trzeba się rozciągać na wszystkie strony, że to nie jest tylko kwestia śpiewu, że tak naprawdę całe ciało faktycznie jest zaangażowane, przynajmniej w fazie prób, ale potem też i w fazie śpiewu, bo oni naprawdę śpiewają rękami, nogami. Pewnie dla swoich potrzeb ja bym tak nie mogła śpiewać docelowo. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby w mojej konwencji estradowej aż tak się nieprawdopodobnie prawdopodobnie rozruszać i rezonować całym sobą. Poza wszystkim my, estradowcy, jesteśmy zwierzętami mikrofonowymi. W koźle ten mikrofon jest tylko wsparciem. Tak naprawdę właściwie znowu nauczyłam się pracować innymi rezonatorami. Naprawdę cała głowa nabrzmiewa dźwiękiem, jeżeli umiesz z tym pracować. Także dla mnie to doświadczenie jest ogromnie ubogacające. Spotkanie z tymi ludźmi jest niezwykłe, bo ci ludzie są takimi prawdziwymi artystami. Wiesz, ja czasami o tym zapominam, bo jednak przebywam w środowisku, umówmy się, przepraszam, jeśli ktoś z kolegów mnie słucha i poczuje się dotknięty, ale dość rozpuszczonym. Tymczasem tutaj jest taka praca szlachetna, za bułkę z serem, ale z totalnym oddaniem. I życie w komunie, którego też doświadczyłam, bo dalsze nasze losy były takie, że cały sierpień spędziłam w Edynburgu, gdzie w katedrze co noc przez cały sierpień na festiwalu teatralnym w Edynburgu graliśmy spektakl Return to the Voice. Graliśmy ten spektakl przy pełnym kościele, co było no, bardzo wzruszające, bo troszkę można było mieć obaw, przyjeżdżając z Galickim w krainę, gdzie wszyscy w tym języku właściwie powinni mówić, albo choć ten język rozumieć, to trochę jak pakowanie się z przysłowiowym drzewem do lasu. No właśnie, ale Grzegorz już trenował, zawożąc Macbetha swojego. Tak, to prawda, ale tutaj to była naprawdę właściwie ryzykowna gra, bo to mogły być pieśni, z którymi ci ludzie są bardzo mocno zżyci. One zostały kompletnie inaczej podane, bo Maciej od początku je słyszał po swojemu. Także bardzo byłam ciekawa, jakie będą reakcje i chyba najcudowniejsza była reakcja jednej z kobiet, które na co dzień badały tę kulturę, która była bardzo wdzięczna Grzegorzowi i powiedziała, że to właściwie nie ma znaczenia, czy to jest Galicki z Nadwisły, czy to jest Galicki z Wysp. Najważniejsze jest to, że ten język trwa. I to było naprawdę bardzo wzruszające. Miałam też wtedy świadomość, że to jest też jakieś działanie wyższe, że to faktycznie jest chęć ocalenia jakiejś kultury, chociaż niewątpliwie tutaj to jest daleka interpretacja. Piękni ludzie, naprawdę, tacy oddani. Kacper to jest niesamowity facet, to jest chórmistrz. Kacper Kuszewski. Tak, on nas wszystkich prowadził, on miał pomysł, jak też dzielić te głosy, żeby brzmiały najlepiej. Miał też taką świadomość tego, co każdy z tych ludzi potrafi i co może. Jeszcze do tego sympatyczny. No wiesz, niebywale utalentowany. Także to była w ogóle duża frajda. Oglądanie tych partytur Maćka. 12 osób śpiewało w tym zestawie. Piony do 6 głosów, co nas właściwie prawie zawsze dzieliło po 2 osoby w głosie. Bardzo ciekawa, polifoniczna praca. A Maciej Rychły grał na sierszeńkach oraz ligawkach. Tak, ale wiesz, że to trochę brzmiało jak Kobz i też było jakimś takim przypomnieniem barw i brzmień z tamtych stron, ale właśnie bardzo własnym, bardzo odrębnym. Bardzo jestem wdzięczna za to, że mnie wpuszczono i dopuszczono i że mogłam sobie to pooglądać i mogłam pobyć w czymś tak strasznie różnym od tego, czym ja się zajmuję na co dzień. Wiesz, że myślę, że to jest dla mnie najwspanialsze, że możesz przepuścić przez głowę i serce cudzą prawdę. W muzyce to jest strasznie ważne, bo my w pewnym momencie możemy się bardzo zamknąć, tylko i wyłącznie pozostając w swoim świecie, szczególnie jeżeli sami piszemy. Jeżeli sami piszemy muzykę, jeżeli ją gramy, nawet jeśli jesteśmy improwizatorami, tak jak ja, czy jakby ta otwartość jest wpisana, to wciąż wydaje mi się, że estetycznie bardzo często się poruszamy tylko w jednej tonacji. Ja na przykład mam swój ukochany system harmoniczny i właściwie lubię, jak jest tak i jak już jest trochę inaczej, to ja już jestem trochę przerażona, nawet jak mnie zaprasza jakiś artysta z takiego stricte popowego w tej chwili podwórka, to ja już wpadam w lekki popłoch, bo właśnie jestem tak zżyta już z bardzo konkretnym pomysłem na to muzykowanie. Także cudownie to jest odświeżające, móc zawierzyć innym i też być trybem w maszynie zupełnie innej prawdy. I bardzo to jest otwierające doświadczenie. Ania, chciałam się powiedzieć, Ania z dwóch wysp, to znaczy z tej, na której znajduje się miasto, które najbardziej kochasz w Japonii? Wiesz co, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja w ogóle po prostu lubię tam być. Lubię jechać Shinkansenem i patrzeć przez okno. Oraz z wyspy, na której jest miasto Edynburg. Szkocja. Tak, ale wiesz, że Szkocja nie była dla mnie łatwym doświadczeniem, Paszko. Bo Szkocja jest wymagająca. Tam naprawdę tacy jak ja, takie zmarźluchy i pieszczochy miejskie, nie mają łatwo. I ten sierpień był innym sierpniem niż zwykle. Przyjechałam z takiej cudownie wygrzanej polskiej rzeczywistości. Wprost w zacinający deszcz, który padał 4 razy dziennie. I wieczorki, kiedy raptem było 6 stopni Celsjusza. I pamiętam, jak paczką odsyłałam swojej klapki i kwieciste sukienki do domu i zaopatrywałam się w lokalnych lumpeksach, które jest mnóstwo i które są absolutnie cudowne, te second handy szkockie. Zaopatrywałam się w skóry, swetry i boty, bo tam po prostu była ciężka jesień. Ania, między Japonią a Szkocją, Ania z Wysp i Ania z dobrym sercem. Dobre serce, bo dzisiaj te wielkie serca krążą po Polsce i między innymi grasz w orkiestrze na swój sposób, czyli... Tak, wystawiam do licytacji moją wersję Pchłe Szachrajki. Wiesz, że ja już doszłam do tego, że ile razy można dawać na licytację torby albo złote płyty, że to są wszystko takie materialne przedmioty, które tak naprawdę nie wymagają ode mnie wkładu, takiego pakietu całego mojego zaangażowania. Ja jednak wolę dać coś, co się też łączy z moim jakimś trudem i wysiłkiem i chęcią pomocy. Dzięki twojej uprzejmości, moja droga pani reżyser Barbaro Marcinik, mogłyśmy nagrać jeden jedyny egzemplarz Pchły Szachrajki, bo to jest jeden jedyny egzemplarz i mam nadzieję, że ten, kto go wylicytuje, nie wrzuci go w sieć i nie podzieli się z innymi, bo to ma być tylko i wyłącznie dla niego. I uważam, że w tym jest wartość i sens, że ja czytam swoją ukochaną bajkę, a jest to moja ukochana bajka, nie tylko Brzechwa, ale w ogóle być może taka moja życiowo ukochana bajka, bo spośród właściwie wszystkich bohaterek literackich Pchła chyba zachwyca mnie najbardziej. Naprawdę. To jest kobieta przebojowa, z inicjatywą, fantazją i taką cudowną, jasną aurą. Pamiętam, że moi rodzice zawsze próbowali czytać mi Koziołka Matołka, którego szczerze nie cierpiałam, bo on dla mnie był po prostu okazem nieudacznictwa. Nie, ale on w ogóle był taki nieszczęsny, czego nie tknął, to nie szło. A Pchła to była złota dziewczyna. Po prostu każdy biznes. Naprawdę to jest taka moja cicha idolka. Ania Jopek na dobry początek roku 2015. Do zobaczenia, Aniu. Do widzenia. Wszystkiego wspaniałego państwu. Skazilirium vakti skantade takan rojmi Skazilirium vakti skantade takan rojmi Smitao jau tenje begru Veselena honir Smitao jau Dnjeva grueki Veselena honir Ach, ne drama mi male arut heimar buhoria snele rende mi male arut heimar buhoria vamo grueki Gau vinyau sinashi nich sinjoma Ooh. Do usłyszenia dzisiaj ponownie po godzinie 21. Scena teatralna Trójki i słuchowisko Andrzeja Barta. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Żakier, zapraszam do Radio Nawigatora. Serwis dla kierowców. Zaczynamy od dobrej informacji. Nie ma już utrudnień w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 6. Odcinek Wejherowo-Gdynia w pobliżu Redy. Tam zderzyły